संत मतेहु सकल सुकृत पद राम सनेहु। वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का और संतों का मत है, सबका मत है। इसमें भगवान के चरण में प्रेम हो जाए तो संत मत क्या है, जिसकी वाणी आप सुनते हैं ना, ये हमारा संप्रदाय है, वो संत मत है। संत मत में खास करके परब्रह्म सतगुरु प्रणम उन सब संतन को हरियामा मूल भोगन में या पर समागे तीन चीज सतगुरु और संत ने राम निरंजन देव दास नारायण वीन ने डीजे प्रभु शिव वंदन हरि जन प्रथम सतगुरु सेती विनती परब्रह्म सुन प्रणाम अंत को संदास। जितने संत हुए उन संतों में तीन बात, गुरु महाराज और संत और परमात्मा। जो परमात्मा पहले, फिर गुरु महाराज, फिर संत। तो पहले भगवान ने मनुष्य शरीर दिया इस वास्ते उसका, और फिर गुरु महाराज की कृपा से इधर रास्ता मिला। जो जन्म में मनुष्य इस बरोबरी है, मनुष्य हो जाए पशु पशु एक बरोबरी है, तो गुरु महाराज से रास्ता मिले। वो गर्व जिससे गुरु मिले, जिससे रास्ता मिलते वही गुरु है। आजकल मैं गुरु के विषय में बहुत कम कहता हूँ। कारण क्या है, आज गुरुओं को चेले की जरूरत हो गई। पहले है चेलों को गुरु की जरूरत थी, आज गुरु बनने की शौक लग गई। चेला बन जाए, चेला बन जाए, अरे कर कुछ नहीं सकते, उद्धार कर नहीं सकते, योग्यता नहीं, खुद ही उद्धार नहीं हुआ। इस वास्ते आजकल के जमाने में वो बात बढ़िया नहीं है, क्यों आजकल तो उल्टी बात हो गई ना, गर्ज हो गई गुरु जी को चेले की। बोलो गुरु जी को चेले की गर्ज हो गई, वे क्या ध्यान करेंगे। इस बात को लेकर मैं जोर नहीं देता उस बात पर। आजकल का जमाना खतरनाक है। काल ने भी है ना, काल ने भी जीव रावण राहू, काल ने भी गुरु बनता है ना, नहीं कपटी मुनि गुरु बना। इस तरह की चाल चल गई आज। नहीं तो फिर क्या बात है कि गुरु की बात सबको मान्य है, सबको स्वीकार करनी ही पड़ती है। ध्यान दे हम लोग, भगवान ने मानव शरीर दिया तो मनुष्य शरीर से ही हम कुछ कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। तो मैंने कैसे होगा बताओ। और जिससे जो ज्ञान मिला है, जिससे जो प्रकाश मिला है, जिससे जो मार्ग मिला है, जिससे जो अपनी उन्नति करते हैं, वो गुरु से ही मिला है। बनावटी गुरु नहीं है, वास्तव है असली भगवान की से, भगवान की वाणी से मिले, शास्त्रों से मिले, वेदों से मिले, संतों की वाणी से मिले, सत्संग से मिले, तो ये जिनसे हमें मार्ग मिलता है वही गुरु है। गुकारस अंधकारस गुकारस अनिरोधकृत, गुरु गीता में लिखा है कि अंधकार है हृदय में, उस अंधकार को दूर कर दे वही गुरु है। गुरु गुरु अंधकार रू न प्रकाश, जो हृदय का प्रकाश कर दे। तो जिनसे जहाँ जहाँ मिला आपको, चाहे मालूम हो चाहे ना हो, आप उन्हें जानते हो चाहे न जानते हो, पर जिनसे जितना जो वास्तव में पारमार्थिक प्रकाश मिला है वो पारमार्थिक गुरु है, और व्यवहार मिला है तो वो व्यवहार गुरु है, रास्ता भी बता दे कि जाए बता दे तो उत्तर वो गुरु है, क्यों प्रकाश मिलता है ना जिनसे। तो प्रकाश जिससे मिलता है, जिस प्रकाश में हम चल सकते हैं, वो गुरु में ही मिलता है, इस वास्ते गुरु की भी आवश्यकता है, ऐसे संतों की भी आवश्यकता है। सत्संग करेगा तभी ना ज्ञान होगा, तभी ना आगे प्रकाश चलेगा, और प्रकाश में हम लोग चल सकेंगे। तो तीन जो की जरूरत ज्यादा है, तो भक्तमाल में चार बताया, संत मत में तीन बताया, भक्तमाल में भगति भगत भगवंत और गुरु। एक भक्ति को ले लिया, भगवान की भक्ति की, भक्ति भी बंद नहीं है, भक्ति भगत भगवंत और गुरु, चार नाम है बापू एक, ये चार नाम है, शरीर एक है, इनके बंद बंधन के ये नाशद विघ्न अनेक अनेक संपूर्ण सब विघ्न नष्ट हो जाते। तो भक्ति भगवंत, भक्ति भगत और भगवंत गुरु चार है। तो भगवान तो है उपासनीय, सब पहले से भगवान शरीर देते हैं और अंत में भगवान को प्राप्त करना है, ये तो खास चीज सबसे पहली बात है। भक्ति भगत और भगवंत, भगवंत में भगवान भी मेरे बाद में जैसे प्रकाश में गुरु मिले हैं, उसकी पुष्टि और शिक्षा मिलती है संतों से, वे संत से ग्रस्त रूप से हो, साधु रूप से हो, भाई रूप से हो, चाहे मेरा भाई आदि स्त्री रूप से है, प्रकाश मिला है। आज भी बीमारी के पद सुनते हैं तो भगवान प्यारे लगते हैं, तो यह कोई मामूली बात नहीं है, ये गुरु है मेरा भाई। इसलिए जिन संतों से अपने को बात मिलती है वे पूजनीय है, और भक्ति तो खास भीतर की है ही चीज, चाहे को बोले चाहे ना कहे, तो इनकी उपासना मुख्य बताई है, सबसे मुख्य बात ये बताई है, जिनसे जीव का कल्याण हो जाए। तो संसार में तो जीव सब एक आते हैं, जितने जीव सब जीव एक है, जितने जीव है चाहे ब्रह्मा जी भी जीव भी तीनों लोग होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों है, इसमें ब्रह्मा का पद जीव को भी मिलता है, ईश्वर भी बनते हैं, तीन है, शिव जी और भगवान विष्णु, ये ईश्वर ही है, ये तो ईश्वर कोटि के ही है, ब्रह्मा जी ईश्वर कोटि के हैं, परंतु ईश्वर कोटि के जीव पांच माने गए, ईश्वर कोटि खास, एक तो भगवान विष्णु भगवान और एक शक्ति, और तीन घर घर के ही शिव जी महाराज, शक्ति और गणेश जी महाराज, ये तीन है, ये पांच आकाश देवता है, ये देव रूप है और ईश्वर रूप से भी है, तो शक्ति ईश्वर रूप से है और गणेश जी महाराज है जो सबसे पूजा पहले होता है, ऐसे शिव जी महाराज है, ये पांच देव सनातन में खास मुख्य माने गए हैं। मंदिर होता है तो अगर विधि विधान से होगा तो पांचों का ही देवता हो गए, जो खास मुख्य वो तो बीच में होगा, चार मंदिर चारों तरफ हो गए, विधि है, तो जैसे शक्ति का हो तो शक्ति बीच में होगा, चारों तरफ होगा, ऐसे शिव का हो तो बीच में शिव जी का हो, गणेश जी हो तो गणेश जी का होगा, तो एक देवता एक रहेंगे ईश्वर, चार रहे देवता और शुभ देवता है, ये ईश्वर कोटि के देवता है पांचवा। इस तरह से ये सनातन मर्यादा है, जिस मर्यादा से सब चलते हैं और मुक्ति पाते हैं। तो जीव के बीच मनुष्य ही होता है, तो ये कब होगी, करी करुणा नर देही देत ईश गण हेतु सदे ही, बिना हेतु सदेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं, बिना हेतु सने ही, इस बात को स्वतः कृपालु स्वाभाविक, उनका स्वरूप बताया, स्वभाव बताया, स्वभाव बिना हेतु कृपा करने वाले, तो कृपा ये तो ये हुई, एकदम करी करुणा फिर कृपा करते हैं, तो डबल कृपा होती है तब मनुष्य मिलता है। सामान्य कृपा तो सब पर है ही, सब मामो प्रिय सब मामो हो जाए, तो विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। अब मानव शरीर देने के बाद हम क्या करें कैसे करें, तो जन्म के समय तो सब पशु इधर ही होते हैं, बालक तो जन्मता है, ये भाई बहन हम लोग जन्मे हैं, तो पशु इधर ही, कुछ पता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे ही थे। धीरे धीरे बात हो, ज्ञान होता है, तो ज्ञान होता है वो गुरु इस वास्ते सबसे पहला गुरु माँ माना गया, सबसे पहले गुरु माँ है, माँ ही सिखाती है, माँ ही जन्म देती है, माँ ही पालन करती है, माँ ही शिक्षा देती है, तो माँ सब कुछ करती है, गुरु का काम करती है, दरिद्र का काम करती है, धोबी का काम करती है, मैत्र का काम करती है, सब कुछ काम करती है, नायिका दायिका सब काम करती है, माँ सब काम करती है और शिक्षा देती है। माँ के कारण से विशेषता से संत हुए हैं, जितने संत हुए हैं उनमें प्राय ये मिले ही, बहुत कम जगह चाहे मिल जाए माता ऐसे न हो संत हो जाए, परंतु विशेष करके माताओं के कारण संत हुए, जितने अच्छे अच्छे संत हुए महात्मा हुए, और देखो तो माताएं बहुत श्रेष्ठ हुई है, और माँ का संग विशेष रहता है, पेट पेट में रहता है, फिर गोद में रहता है, माँ का दूध पीता है, माँ का भाषा सीखता है, माँ से सब खाना पीना चलना फिरना बोलना सब माँ से सीखता है, तो माताएं श्रेष्ठ होती है, उनकी संतान अच्छे होते हैं। इस बात से माता की महिमा गाई गई है, माता का दर्जा भी ऊंचा दिया गया है, पिता से 10 गुना कई जगह 100 गुना अधिक माता का आदर करो, मातृशक्ति है, आज मातृशक्ति का तिरस्कार करते हैं, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, खराब होगा, अच्छा नहीं है, आराम में सुख में भोग में लग गए तो परवाह ही नहीं करते, धर्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बस आराम मिल जाए सुख मिल जाए आराम से रहे। अरे भाई आराम में तो चोर भी रहता है, भैंसा भी रहता है, अभी आराम ही चाहते है, कुल शरीर फुलाते है, क्या फायदा है, वास्तव में पारमार्थिक उन्नति करे वही ठीक बात है। तो मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये मुख्य बात है। जब आप स्वयं परमात्मा के लिए ही हो जाएंगे तो आपके सब के सब काम भक्ति हो जाएगी, यद करो सी यद अश्नासी यजु हो सी ददासी यद ये तपस्सी, चाहे लौकिक क्रिया हो चाहे वैदिक हो शास्त्रीय हो चाहे स्वाभाविक हो, सब क्रियाएं भगवान की प्राप्ति में कारण बन जाएगी। जैसे गंगोत्री से छोटी सी धारा निकलती है गंगा जी की, अब वो निकलती है उसके साथ में सब नदियां रंदर सरोवर झरना सब मिलते मिलते मिलते बड़ी भारी गंगा जी हो जाती है। कलकत्ते में हवा वो जहाज चलता है, समुद्र में चलने वाला जहाज गंगा जी में चलता है, इतना बड़ा प्रभाव हो गया। इस तरह से जब आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है तो आपकी जितनी क्रियाएं हैं सब ही उसमें सम्मिलित हो जाएगी। मुख्य उद्देश्य आपका परमात्मा की प्राप्ति है तो कोई भी काम करो, जैसे लोभी आदमी ऐसा काम नहीं करता कि जिससे घाटा लग जाए, हो जाता है घाटा नहीं हो जाता है, परंतु अपनी जान में पैसा का घाटा लगे ऐसा लोभी आदमी काम नहीं करता। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला कोई काम ऐसा न करे जिसमें घाटा लगे, किसी को दुख हो और आचरण खराब हो, ये ख्याल रखता है, ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जितने मनुष्य और मनुष्य मात्र को ख्याल रखना है, कोई दुर्गुण दुराचार न आ जाए, खराब आचरण न हो जाए, किसी को दुख न मिल जाए, क्योंकि सुख पहुंचाने के लिए ही मनुष्य ही दो ही बात खास है, भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, ये खास बात है। तब सेवा करने का जहाँ विचार है वहाँ दुख देने की बात कैसे होगी, दुख दोगे तो सेवा कैसे होगी, विरुद्ध पड़ता है। अरे भगवान को याद नहीं करोगे तो फिर मनुष्य बने क्या हुआ, खास बात है ये, भगवान के भजन के लिए बुलाए तो भजन करना और सेवा करना, तो ये क्या करता है, मनुष्य अपना कल्याण करता है दुनिया को भी सेवा करता है और भगवान को राजी करता है। तो शरीर में ऐसी बात है कि सबके लिए उपयोग होता है। मनुष्य ऐसा है तीनों के लिए, अपने लिए भी और भगवान के लिए भी और संसार के लिए भी। जगत जीव और आत्मनाम तीन ही बात है। दार्शनिक बात तीन ही आती है। आज तक होता था ईश्वर की आती है तो दो बात आती है, जड़ और चेतन। ईश्वर नाम जड़ और चेतन दो मानेंगे, तीन मानेंगे ईश्वर को मानेंगे। ईश्वर है वो विचित्र, ये लौकिक है। दो तो जीव और जगत ये दो लौकिक है। भावी और पुरुष लौकिक, क्षर साक्षर क्षर ही तो एक अक्षर अविनाशी, ये लौकिक भी है। उत्तम पुरुष अन्य वो अलौकिक है। इस वास्ते अलौकिक विषय में मान्यता होती है। जहाँ जिज्ञासा होती है, जानने की विचार होता है, तो जानने की प्रवृत्ति वहाँ होती है। कुछ तो जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं, वहाँ जानने की प्रवृत्ति होती है। और जिसे जानते कुछ भी नहीं जानते वहाँ मानने की, तो इस विषय में कुछ नहीं जानते वहाँ मानने की प्रवृत्ति होती है। और जीवात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जानने का विषय है। क्योंकि नाशवान ये जगत है, अविनाशी ये जीव है। तो नाशी अविनाशी दो चीज है, अविनाशी विनाशी दो चीज है। तो वो ये लौकिक कहलाती है। इस बात लौकिक से निष्ठा पूरा प्रभुता में अलग लोक में निष्ठा है। परमात्मा निष्ठा है वो जीव की नहीं है, वो तो भगवान निष्ठा है। भगवान की निष्ठा है, भगवान पर है। साधन और साध्य भगवान ही है, साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है। तो भगवान निष्ठ होता है। तो ये अपने परंपरा है, शास्त्र विचार पद्धति है। तो अब अपने को परमात्मा की प्राप्ति करना है तो इसमें सबसे पहले अपना उद्देश्य बनाना है। वास्तव में उद्देश्य पहले बना है, पीछे मनुष्य शरीर मिला है। भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जीव के कल्याण के लिए ही मानव शरीर दिया है। तो मानव क्या है, मानव साधक है। महाराज क्या कहते थे, महाराज कहते साधक में साधु होना पड़ेगा। साधु फिर साधु हो गए, साधु में केवल भजन समझ करो तो साधु में साधु बनना पड़ेगा तब ठीक होगा। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, साधु बनना ही पड़ेगा। तो बनना नहीं है, ये उद्देश्य है कि मेरा कल्याण करना है। और ये उद्देश्य पहले बना है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, ये शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए मिला है। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति करना है। स्वयं जो चीज है वो ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है। गीता दर्पण में अपने विचार किया है, भगवान भी स्त्री पुरुष लिंग तीनों है और जीव भी स्त्रीलिंग पुलिंग तीनों है, सब जीव तीनों लिंग है। इस वास्ते ब्रह्म का जा निर्मूल हो जाएगा, ईश्वर सगुण हो जाएगा और ब्रह्म का जब नपुंसकलिंग हो जाएगा। ऐसे तो ऊपर की ये बात है, भीतर से वास्तव में क्या है, चेतन है। वो ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है, वो जीव है। अब वो जीव संसार के साथ मिला है, दुख पा रहा है, ऐसे छूट परमात्मा जाए आनंद हो जाएगा। कारण क्या है कि परमात्मा का साक्षात अंश है। हमें अंश है जीव लोग के, जीव भूत, जीव भूत मतलब जीव बना हुआ है, बनावटी बना है, इसे ये दुख पा रहा है। महाराज की वाणी में आता है, बंधो विषय ताते कहिए जीव, संसार के भोगों में फंसा है। इस वास्तव जीव कहते हैं अलग अजूनी आप है, हरियाणी आरोपी अमृत आप सच्चिदान घन भगवान है। तो संसार की सुख लेता है, इसे जीव है। जो स्वयं तो अविनाशी अंश अविनाशी का, और लेता है विनाशी से सुख, चाहता है विनाशी को, और विनाशी की सही अपनी उन्नति मानता है। अविनाशी होता हुआ विनाशी वस्तुओं का संग्रह करके और अपनी उन्नति मानता है, उन्हें विनाशी वस्तुओं के द्वारा शुभ हो करके उन्नति मानता है। ये गलती हुई है। इस गलती को सुधारने के लिए सत्संग है, संत महात्माओं को आना है, करना है, कहना है। उस गलती को सुधार के लिए कि भाई किस तरफ चले हो। आए थे किसने ये कर क्या काम कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, तो यहाँ कमाना और खाना ही नहीं है, माने पैदा करो और भोगो, एक काम भरवा ए निश्चित ये असुर संपत्ति है। तो निंदा की असुर माना है, राक्षस माना है, अपने लिए जो कुछ करता है। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा तो आज भी आया एकदम ही कि जो अपने कमाते खाते हैं वे राक्षस है, असुर है। प्रहलाद जी के पिता है, वो पिता है सर, आपने सुना हो ना, एक ब्राह्मण होता है एक महाब्राह्मण होता है, इस तरह से पिता है। क्या तो वो प्रसिद्ध है, समर्थ हुआ है, समर्थ नहीं है, पर धीरे धीरे तो बात तो वही है, बस कमाओ और मौज करो, शुभ होगा। अरे ये शुभ हो के कारण से बहुत ही पाप हुआ है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य न चाहते हुए पाप क्यों करता है, क्योंकि पाप का फल बड़ा भयंकर होता है, तो फिर ये पाप क्यों करता है। तो उन्हें कामेश्वर कामना किसका है, नाशवान वस्तुओं के द्वारा सुख की इच्छा करना कामना, और अविनाशी की इच्छा जो सुख है वो कामना नहीं है, वो प्रेम है, जिज्ञासा है, साधन है, वो नाशवान के द्वारा सुख है, ये प्रेम है। स्वयं तो अविनाशी और नाशवान उन्नति मानता है, नाशवान वस्तुओं से सुख मानता है, नाशवान से जो अपना बड़प्पन मानता है, तो ये काम है। नाशवान पदार्थ सुधार काम है, अविनाशी जावेदा ये प्रेम है, जिज्ञासा है, तत्व ज्ञान है, ये आनंद की बात है। तो मनुष्य शरीर मिला इसके लिए, इस वास्ते मनुष्य विलक्षणता बताई थी, वहां भी मैंने कहा था कि मनुष्य में ये विचित्रता है, भगवान को अपना कह सकता है, दूसरा कोई भगवान को अपना कहने वाला नहीं है। सोना शिला जोड़ी बिचारे दुख हो गए, नरकों के लिए दुख हो गए, स्वर्ग वाले सुख हो गए, भगवान को अपना कहने वाला एक मनुष्य है। तो भगवान मनुष्य से आशा रखते हैं कि ये मेरे को मेरा कहेगा, नहीं तो चलेगा, अगर नहीं करता तो भगवान को निराशा होती है। भगवान के माम अप्राप्ति कौन थी, तो थोड़ा तेज होगी, तो मेरे को प्राप्त न करके ही और उद्योगी थी चला गया, माम अप्राप्ति अप्राप्ति माम योग काम कथे कृष्ण की सिद्धि, भगवान को प्राप्त कोशिश जाता है। और नौ में अध्याय लिखा सुबह तो संसार बढ़ते नहीं, प्राप्ति तो मेरी करनी चाहिए थे, मेरी प्राप्ति न करके मौत के रास्ते पर गया, मौत के रास्ते, मौत के रास्ते कोई जान कर जाता है, मौत सबको बुरी लगती है, मन बर्बाद की प्राप्ति न करके मौत के मार्ग में चल गया। ये मृत्यु संसार संसार मौत ही मौत है, कोरम मौत ही हरदम मौत। अभी जो हम बैठे है ना निरंतर मर रहे हैं, जैसे भगवान के भक्त निरंतर भगवान में रहते रहते हैं, ऐसे सब जीव मौत में जाए, मौत की उपासना है, मौत में जरा हरदम नाश दास नाश परमात्मा साधना से परमात्मा तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ नाश होने की तरफ। अगर आप बैठे उस समय उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, तो उम्र तो जा रही है, बह रहे हम जी रहे रहे मर रहे हैं, तो मौत का सागर है समय, ये समुद्र में जल ही जल होता है, ये संसार में मौत ही मौत है, सिवाय मौत है कुछ नहीं है, तो मजा ही मजा हो रहा है, तो बड़ी चीज है, खराब चीज है। तो मनुष्य को चाहिए सावधान हो, तो सावधानी के लिए सत्संग है, सत्शास्त्र सदविचार तीन चीज है, सत्शास्त्र पढ़ो, सत्संग करो और सदविचार करो, बैठ कर विचार करो क्या करना चाहिए, मेरे खास काम क्या है, जिस काम करने से काम पूरा हो जाए वो काम है खास, और काम के अगर काम बाकी रहे, काम के अगर भी काम बाकी रहे, बाकी वो काम अवश्य नहीं है, जो काम किया पूरा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति में ही पूर्णता है, और भी पूर्णता है नहीं, किसी जाओ किसी क्षेत्र में जाओ, पढ़ाई करो पूर्णता नहीं, कोई गुरु सिंह हो तो कोई किसी हो तो, कितनी विलक्षणता है। और वो हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत विलक्षण, भारतीय संस्कृति में बहुत विलक्षण है, परंतु वास्तव में असली चीज तो परमात्मा की प्राप्ति है, वो असली काम करना है, तो वो सत्संग के द्वारा ये जो समारोह होते हैं ये आनंद की बात है, सब ठीक करते हैं, परंतु वास्तव में किस वास्ते है? परमात्मा प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, और सबसे बढ़िया प्रेम प्राप्ति के लिए। इस बात मनुष्य जी की बताई कि नरक स्वर्ग अपवर्ग शैली। रामायण में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सात प्रश्न है रोशन जी प्रति गुरु जी के, तो उत्तर में बताया है कि दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे दुर्लभ मनुष्य ही, जीव चराचर जातर चाहिए, चराचर जीव सब मानो देवताओं में दूजा में भी सब मनुष्य ही चाहते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठ बताते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग दिशेरी ज्ञान विराग भक्ति सुधेरी छपाते लिखी 184 सात से सात तरफ जाती यहाँ से गाड़ी मनुष्य शरीर को प्राप्त करने पर क्या होगा कि तो स्वर्ग क्यों जाएगा, नरक जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, आपको मुक्ति में जाएगा, अथवा ज्ञान प्राप्त करेगा तो वैराग्य प्राप्त करेगा, अथवा श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त करेगा, अथवा 84 लक्ष्य प्राप्त करेगा। ये रास्ता है, तो नरकों में जाने के का रास्ता भी यही है, नरक जाने की सामग्री यही मिलती है, नीचे से नीचे सामग्री मिलती है यहाँ, पर ऊंची से ऊंची मिलती है। मनुष्य शरीर नीचे से नीचे जा सकता है, ऊंचे से ऊंचा सकता है। सज्जनों इतना मौका बढ़िया, तो ये स्वतंत्रता दी गई कि तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जिस यम लाभ जिस लाभ दिखता है फिर कुछ भी लाभ करना बाकी न रहे, ऐसे परमात्मा को तुम प्राप्त कर सकते हो। यम लोग जिस लाभ बढ़ गए और नीचे नीचे अंदर को भी जा सकते हो, दुख पाओगे और इतने इतने पापों का फल बताया। यहाँ पर चंद्र की बात करो, ये बात याद है अभी, विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये भी विश्वास घात का, जो विश्वास रखते हैं वो विश्वास घात करता है, धोखा देता है। ते नरा नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्रमा ऋषि रहेंगे तब तक नरकों में रहेंगे, जब तक चंद्रमा ऋषि रहेंगे। विश्वास विश्वघात घाती वहां पापी होता है, जो विश्वास करता है ठीक करेगा अरे वो ही धोखा दे फिर तो बड़ा भारी पाप गया है। ऐसे विश्वास भाई मानव शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो ये क्यों बताया कि देखो आपको मनुष्य शरीर नरकों में जाने का रास्ता क्यों कर दिया। देखो मानव शरीर में भगवान ने स्वतंत्र था, तो स्वतंत्रता दी जाती है वो तो सबके लिए दी जाती है, इसके लिए तो स्वतंत्रता, इसलिए स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता पूरी नहीं हुई। पूरी स्वतंत्रता तभी होगी कि जो चाहे जब जा सकता है तो नरकों में भी जा सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है, 84 लक्ष भूमि में भी जा सकता है, मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, वैराग्य भी प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति भी प्राप्त कर सकता है। नहीं तो स्वतंत्र भगवान अगर नरकों को बंद कर दे, 84 बंद कर दे, तो अधूरी स्वतंत्रता होगी, पूर्ण स्वतंत्रता है। फर्क क्या है? फर्क एक बड़ा भारी फर्क है, नरकों में जाने के लिए भगवान की मदद नहीं है, और परमात्मा तक जाने भगवान की मदद है, ये कृपा है उन्होंने स्वतंत्रता पूरी दे करके कृपा भी पूरी रखी है। बिल्कुल, तो आप भगवान की तरफ चलो तो भगवान मदद विवाद, संत मात्र मदद विवाद, शास्त्र मदद विवाद, धर्म मस्कार, संसार मात्र मदद विवाद, अन्य में मददगार नहीं है, पाप विचार में मददगार नहीं है। जैसे कोई कहे कि राज्य में हमारे 10,000 रूपये जमा कर रहा है, पुलिस मिल जाए, फौज मिल जाए, साथ में रक्षा करने वास्ते, पर कोई तो मेरी सारी चोरी करना है तो पुलिस आ जाएगी साथ में रक्षा। तो ये विलक्षणता है और स्वतंत्रता संतृष्ट है, चाहे जा सकते हो। तो एक तरफ सुनिर्भर होते हैं, सब राजी होते हैं, घर वाले राजी होता है, खुद राजी होता है, दुनिया राजी होती है। मत भक्ति वैष्णव हो जाता नष्ट रहता हो शरीर, देवता राजी होते हैं, पितर राजी होते हैं, नृत्यंती पितर, पितर भी नाचते हैं, हमारे घर में भगत पैदा हुआ है, सब लोग खुशी मनाते, आनंद मनाते, सभी कई मनुष्य हुआ है जो मेरी पूजा करेगा। सूर्य भगवान आशा रखते अभी कहते हैं कि सूर्य ऊपर रहते सब आसार होते और ये सब की पूर्ति करता है, समुद्र का तर्पण करता है, समुद्र आती पिंड समुद्र का जल कम है क्या, सूर्य भगवान को दीपक दिखाता है कि प्रकाश कम है भगवान के अपनी पूजा करता है, तो ये दीपुर की कमी पूर्ति नहीं है, अपनी भावना है, अपनी भावना है, सभी पूजा करता है, सबको तृप्त करता है, तो ये मनुष्य में इतनी योग्यता दी है, देवताओं का, मनुष्यों का, पशु पक्षियों का, असुरों का, भूत प्रेत पिशाचों का भी भला करता है, सबको पानी देता है, भूत पिशाचों को भी पानी देता है, कोई पानी शुद्ध पी नहीं सकते, पड़ा हुआ पानी पी सकते ही नहीं, डेने से पिए ऐसा भी शुद्ध पानी नहीं पीते, इस वास्ते स्नान करके कपड़ा धोया जाए वो कपड़ा धोए वो चले पीते, इस वास्ते स्नान करके पहले संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन करके फिर कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोए तो कपड़ा धोने में अशुद्धि हो जाए, क्षमता लग जाए भाई तो पवित्रता नहीं रहे, इस वास्तव स्नान आदि करके अपने संध्या वंदन करके संध्या वंदन करके फिर कपड़ा धोते हैं, वो कपड़े धोया हुआ पानी है वो भूत प्रेत पिशाचों को मिलता है, इस वास्ते उनसे भी कहो उन्हें भी अर्पण करे तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबकी पूजा करने वाला मनुष्य है, सबकी तृप्ति भगवान की तृप्ति करने वाला, भाव के भूखे है भगवान, भगवान की भूख लगती है किसके भाव की, तो प्रेम भाव है अपनापन है इसमें भगवान की बड़ी भूख है, के कई माता तरसती रही भक्त लाल मेरे को माँ कह दे, अब कह दे रहे कह दे माँ तो है ही माँ तो है ही, तो माँ कहने की रहती ऐसे माँ के मन में रहती बेटा मेरे माँ कहे, तो भगवान कहते हैं मेरे को कोई अपना बताओ, सब मामा प्रिय सब मामू पूछाए मेरे उपचार किए हुए है, परंतु उपजे उपज भगवान कहते हैं नाथ मैं आप बेटे हो, भगवान राजी बहुत होते हैं, कितनी बढ़िया बात है कृपा कितनी भगवान की, भगवान का मानने मात्र से राजी हो जाए भगवान, जो इसमें कौन सा टक्का लग रहा हो, आओ सबके सभी भगवान को कह सकते हैं, सच्ची बात है, कहे तो न कहे तो भगवान को तो है ही, जाने तो और न जाने तो और माने तो और न माने, भगवान को नहीं माने तो ही है तो भगवान के ही, कोई माँ बाप को नहीं माने तो क्या हुआ है, तो माँ बाप का ही भगवान का ही, तो भगवान कहना करे भगवान कहे नाथ में आपका हूँ, भगवान खुश हो जाए प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान ने बताया तो सबसे पहले अपना भगवान की तरफ जाने की बात सोचना चाहिए, मनुष्य जन्म मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए, इस वास्ते है एक विचित्र बात है, मनुष्य मात्र अधिकारी है, मनुष्य मात्र साधु है, मनुष्य मात्र मोक्षु है, मात्र मन मात्र जिज्ञासु है, मनुष्य मात्र प्रेम पिपासु है, मनुष्य मात्र भगवान के चलने वाला है, मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य शरीर हुआ तो साधक हो गया, भगवान की तरफ से साधन है, और भगवान की साधना करना मुख्य काम है, और उसमें साधना इतनी सुगम बताई कि आप उद्देश्य एक परमात्मा को बना लो, फिर जो कुछ करो भगवान के कहो करो, भागवत के एकादश में जो आई है भागवत भागवत एकनाथी भागवत, तो एकनाथी बच्ची का करी जिसमें क्या फूस कचरा फेंक दे रही अर्पण कर तो वो भक्ति हो गया, भय भीत होकर के सिंह भाले और भगवान के दिए थे मैं तोड़ दे रहा हूँ वो भक्ति हो गया, हद कर दी मैं, आप जो कुछ करो भगवान को याद कर भगवान के लिए करो वो भक्ति हो जाए, कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है, ए गीता का यत करो श्री दशनाशी जो कुछ करता है, अरे पत्रम पुष्पम फलम से दो ही क्रिया, एक तो क्रिया एक पदार्थ, दो ही तो हमारे पास है पदार्थ वस्तु है और हमारी क्रिया है, वो भगवान की तरफ करो सबकी सब भक्ति, इतनी सरल बात है इतनी सुगम बात है इतनी ऊंची बात है, जो कुछ करो भगवान के लिए, भगवान का ही रूप है, छोटा बालक 5-4 वर्ष का माँ के पास रहता है, दौड़ कर दूर जाता है तो माँ हंसती है, दौड़ कर गोदी चढ़ जाए तो हंसती है, दौड़ कर पीठ पर चढ़ जाए तो माँ हंसती है, बच्चे की कौन सी वो चेष्टा जो माँ राजी नहीं होती, कपट से ऊँ रोता है, मांस भी है, ठगता है, ठगाई करता है। तो की चेष्टा इस तरह से भगवान को याद करते, चेष्टा करो जो करो सो भगवान राजी राजी मालिक करता है। तो मैं समझता हूँ अपने बातें करते हैं, सास ठाकुर जी सुनते ही होंगे, हैं देखो क्या करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, भगवान राजी होते हैं, भगवान की बात करते, माँ बाप की बात माँ बाप राजी होते हैं, इस तरह से भगवान राजी होते हैं। तो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, इस बात का काम सब भगवान का ही भगवान का है, अपना काम करता है गलती करता है, और अपना काम है ही नहीं, हमारे काम भगवान का ही है, भगवान का करे अपना काम नहीं, अपनी कोई नहीं है, हम क्या करें, हमारा कोई काम नहीं, हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए ही आए हैं, सच्ची बात ये है। तो उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का रहे, क्योंकि ये उद्देश्य पहले से बड़ा है, इस बार सबके सब साधक है, सबके सब साधक ही है, साधक नहीं करते है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वे शुद्ध, गीता में जहाँ आया है अब ये शुभ आचार, सात तरह के भगत पता है, सात दुराचारी से दुराचार नहीं और पापियों नहीं और ब्राह्मण क्षत्रिय वे शुद्ध है, चार सात है, सात एक स्त्रियां पापी और ये पापी होनी, पापी तो इस जन्म में पाप करने वाला, पापी होनी पहले उस जन्म में पाप किया था, इस कार से नीच जोड़ी मिली, तो पहले जन्म का पापी इस जन्म का पापी, दो तो पापी लिया है, एक स्त्रिया नहीं, तीन तो ये लिया है, चार ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध, सातु अधिकारी, गीता में था सबके सब अधिकारी परमात्मा प्राप्ति के लिए, सब चल सकते है, पापी से पापी भी चल सकता है, पापी होने वाला भी, और अभी जो है किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षि, भक्तों के लिए राजर्षि, राजर्षि मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण, तत्पद भक्ति भक्ति करे, तो मानव एक भक्ति के दाता, कह रघुपति सुन भावनी पाता, मानव एक भक्ति का दाता, भगवान की भक्ति का नाता, भक्ति क्या भगवान को अपना मानना, भगवान का मैं हूँ, भक्ति में नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, पढ़ना सब है, परंतु असली भक्ति क्या है, असली भगवान ही भगवान का प्रेम, भगवान मीठा लगे, ये भक्ति है, कोई क्रिया नहीं, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान का धाम मीठा लगे, भगवान के भक्त मीठे लगे, भगवान के तीर्थ मीठे लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवत संबंध होते ही वह प्रिय हो जाए सब चीज, तो प्रियता है पन्नगार सुनो प्रेम सम भजन सुन, तो भगवान में आकर्षण हो जाए, प्रियता हो जाए, ये प्रियता खास चीज है, ये प्रियता भोगों में संग्रह में हो गई तो भगवान की भक्ति भूल गए, अरे कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ को लगा दिया, तो संसार में लगाने से हो गया आशक्ति कामना पतन करने वाली, अरे भगवान में लगा दी उद्धार करने वाली भक्ति होगी, प्रेम हो गया, तो वास्तव में भीतर से जो रुचि है वो असली चीज है, यो यह श्रद्धा स ही उसका, जैसी श्रद्धा वाला पुरुष है वो उसका स्वरूप है, और भीतर से जैसे भाव है वो यही स्वरूप है, ये अंत में वही बात होगी, उग्र ही अंदर हो बाबू काल नहीं मुझे मेरा बन रहा हूं, अंत में वही बात होगी जो भीतर की होगी, तो भीतर की नियत अच्छी है, भगवान की तरफ ही पहचानना है, भगवान की प्राप्ति ही करना है, यो भाव हो जाए फिर सब ठीक होगा, सब अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल होने वाले भी अनुकूल होंगे, अनुकूल होने वाले अनुकूल होंगे, प्रतिकूल होकर के आपको दुख देंगे वे भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होंगे, क्यों पाप काटेंगे, प्रतिकूल दुख देंगे, दुख दे पाप करता है, पाप करता है शुद्ध होते हो तो परमात्मा देव सही रास्ते होने पर प्रेमी भी सहायक, द्वेषी भी सहायक, उदासीन भी सहायक, सबके सब सहायक हो जाते हैं, क्यों रास्ता सही पकड़ लिया, अब सब ठीक ठीक है, इस वास्ते धामिन निमी लेवा नेत्रे नस करे न पते दिया, इस मार्ग में आंख मीच में दौड़ो, न अखड़ता है न पड़ता है, सब ठीक होता है, इस बात श्रेयस्ति भक्ति मुदिष्यते विभो क्लेश केवल बोध लब्ध है, भगवान से प्रेम नहीं किया भक्ति नहीं गई तो मनुष्य शरीर प्राप्त कर गए और पतन तेरा ऊंचा चढ़कर पड़ता है, नीचे बैठा बैठा पड़ जाए छोड़ने लगती है, चढ़कर पड़ता है छोड़ने लगती है। मानव शरीर होकर के और भक्ति नहीं करता, उत्प यदि तत्पर होती लज्जा भूमो से दृश्य पतनाथ भय भय विनाशती, पृथ्वी को बड़ा बड़ा पड़ जाए तो भय भय नहीं है। आरु कृष्ण परम पदन तथा पतन तथा अनादित यश बदन गया, आपके अनादर करने के कारण से आपके चरणों की तरफ ध्यान न देने से कृष्ण परम पद बने क्लेश से ऊंचा पद पाया तो बड़ा ऊंचा पद सबसे मनुष्य शरीर मनुष्य ही पागल के पतन नरकों में जाते तो ये बड़ी गलती करता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो जैसे 84 लाख जोड़ी में मानव शरीर एक ऐसा विलक्षण है कि जिसमें ये भक्ति कर सकता है, ऐसे मानव शरीर में भी जब असली सत्संग मिलती है तो मौका है। जैसे 84 लाख जोड़ी में मनुष्य शरीर दुर्लभ, इस तरह से मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग की असली बातें मिलनी तो कठिन है, भगवान की कृपा से मिलती है, अपने उद्योग से नहीं मिलती है। अपने जो सद्वृत्ति होती है, सद्भाव पैदा होता है, सद्विचार होता है, इसमें कारण भगवान की भक्ति भगवान की कृपा है। जब कभी शुद्ध भाव पैदा हो तो सभी भगवान की कृपा है, तो कृपा से ही ये चीज मिलती है। जब कृपा कर दवे दीन दयाल लागो, जब दवे दीन दयाल लागो साधु संगति पाई है, बिना हरी कृपा मिले से तो भगवान की कृपा करते है। सद्बुद्धि भी भगवान की कृपा से होती है, साधन भी भगवान की कृपा से होता है, उसमें निमित्त मात्र बढ़ते हैं, बल मदद भगवान की कृपा है। पहले बताया ना पाप दोष कर्म में भगवान की मदद नहीं है, इसमें भगवान की मदद है, बड़ी भारी मदद है। थोड़ा सा निमित्त मात्र सब काम कर देते भगवान। लड़का सो रहा था, माँ आगे जल भरने को, पीछे जग गया, घाम तपरा जोर से, माँ माँ करता है, आधी देखा जल लेकर के खड़ा लेकर आ रही दौड़ा हुई है, जब पग उड़े कोमल कोमल उठा हुए पास ने कहा तू हाथ ऊंचा कर थोड़ा सा, रोने लगे पड़ गया नीचे लिटन लागे, अब शरीर जले, माँ ने थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दू क्या बस टक्का लागे बताओ, माँ उठा गोद ले ले। इस तरह से जीव मात्र मनुष्य ही बढ़े तो भगवान के थोड़ा थोड़ा ऊंचा थोड़ा भर ऊंचा हाथ करे, नमस्कार तो कर ले, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर मिटाए कितनी बार एको कृष्ण कृत प्रणाम हो दशाश्वमेध तुल्य दशाश्वमेध ही पुनरे जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय, थोड़ा ऊंचा काल है भगवान को याद कर ले। साक्षी ने भी नमस्कार है प्रयुक्त चक्रपाण है बद्ध कर परिकरस्ते है ना मुख आए गमने प्रति श्रद्धा से नमस्कार करे तो भगवान की प्राप्ति के लिए कमर कर सी उसे बद परिकरस्ते है ना मुख आए गए प्रति तो भगवान ये थोड़ा थोड़ा थोड़ा तो करे मदद करे। सब संसार में भगवान संतर महात्मा धर्म सब मदद करने को तैयार, सही रस्ते आने पर सब काम ठीक करेंगे। ऐसे सच्चे हृदय से सिद्ध लग जाओ परमात्मा में, मौका बड़ा बड़ा सुंदर मिला है। दुर्भवन तय देवादुर्ग्रह हेतु को श्री शंकराचार्य कहते तीन घाट दुर्लभ है, पहले तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मनुष्य शरीर होने पर भी भगवान की सन्मुख होना दुर्लभ है। ऐसा कुसंग है, ऐसा कुशास्त्र है, ऐसी बड़ा कुरीतियां है, ऐसे खराब स्वभाव है, चोट होता है, इनमें भगवान सर्वोक हो जाए सर्वोक हो जीव हो जब ही जन्म कोटि करोड़ जन्मों के पाप संदेश हो जाते हैं। ऐसा मौका तो पहला मनुष्य ही बोलो, पीछे इधर रुचि हो जाए दूर लो, रुचि होने पर जो संत महात्मा का मिलना वो फिर दूर है, पर सब भगवान कर देते हैं, भगवान की कृपा से होता है, अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। जिसकी शक्ति से मनुष्य शरीर मिला है उसी शक्ति से तुझी मिलेगी, भगवान का भरोसा भगवान की कृपा को रख करके और याद करके चलोगे और ध्यान में यही ठाकुर जी याद रखो। मत्स्य सर्व दुर्गा मतरा परिशी मेरे विषय मेरे कृपा से दुर्गा को और मत प्रसाद आपने होती है शाश्वत पदम देव अविनाशी पद की प्राप्ति भी मेरी कृपा से, विघ्नों का धर्म भी मेरी कृपा से, विघ्न बाधा दूर कर भगवान मेरी कृपा से। कितनी बढ़िया बात है, भगवान कृपा साथ में है, सत्संग है, अच्छे संत मिल जाए, कोई बात अच्छी मिल जाए, सत्संग में बढ़िया बात मिल जाए वो सुन लो। सत्संग बातें कई तरह की आती है, पर अपने कल्याण की सुगमता से हम अपना उद्धार करें ऐसी बातें सुननी है वो चुक लो, ले लो इकट्ठी कर लो निहाल जाए। ये महाराज रत्न है, सत्संग में भरा सत्संग दरिया नहालो जिसका शीशा है, हजारों रत्न बेकीमत भरे आलाशा सत्संग दरिया में, हजारों रत्न बेकीमत भरे आलाशा आला लगाकर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका शीशा है। राम लड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं सतराज जीते सो ले जाए, जो चाहे सो ले लो। कितनी बढ़िया बात है सबके लिए, एकदम खुला है, जैसे सदावर तो जहाँ सबके लिए खुला इस तरह सत्संग सबके लिए खुल गए। जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका हुआ शीर, सबका कलेक्टर बात है मनुष्य का। वहां बैठे तो कहते बाप की जगह है तो हमारे बाप का नाम है, बाप का नाम भगवान है, सचिव लोग भगवान के है, तो इसे मना करने वाला कौन, हमारे हमारा हक लगता है तो भगवान पर माँ पर हक सबका हक लगता है, माँ है मेरी माँ पर हक लगता है अपना, तो भगवान तो मेरे माता से पिता तो अभी वो परम पिता माता है भगवान, तो भगवान राजी होते हैं। माँ पर हक लगाता है छोटा बालक है, बड़े भाई को गोद में नहीं आने देता, गोद में हाथ रख देते फेंकता है उठाकर, माँ मेरी है क्योंकि मेरी ना वो धनिया पकड़ ले पूरी, बस माँ तुम मेरी है, तो माँ राजी होती है भाई भी राजी होता है। ऐसे आप भगवान धनिया पकड़ लो भी भगवान मारा है तो भगवान राजी होंगे, दुनिया भी राजी होगी, भगत भी राजी होंगे, भगत भी ये नहीं तुम कैसे आगे भाई तुम कैसे अपना कहता है, तुम राजी हो सब राजी होते। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया सरल बात है, कितनी मदद की बात है, कितनी सहायता की बात है, सबसे सुगम बात क्योंकि अपना काम है, संसार का भोग और अपना काम नहीं है, यही तन कर फल मिशन भाई ये अपना काम नहीं है, संग्रह करना अपना काम नहीं है, अपना काम तो भगवान ने कहा है। और ये पीछे जिसके पीछे पड़ते हो मिलना मुश्किल होता है, अरे भगवान पर चलते हो तो चीजें मुश्किल है, आप पढ़ती पीछे आपके धन के संपत्ति के सुख के मान के बढ़ाई के पीछे पड़ते और मिलती नहीं, अरे सच्चे भगवान जो मान भी मिलेगा बढ़ाई भी मिलेंगे सुख भी मिलेगा और पदार्थ भी मिलेंगे पीछे पड़ेंगे पीछे, रिद्धि और सिद्धि जगह हाजर खड़ी है आगे सब सब चीजें, तो कितना लोग और फल हो तो सुन रहे भगवान कितनी लक्षण है, तो भगवान की दया हो गई है अब सच्चे हृदय से लग जाओ मदद कर भगवान के, आप सब कुछ कर दो क्या लाद दे लदवा दे लाद साफ हो गए सब अपने केवल सन्म होना है उसकी तैयारी करना है इधर जाना है फिर मदद भगवान की मदद से सब ठीक मिलती है, ऐसी बात है लक्षण। इस बात से सज्जनों आ गया है मौका, अभी सच्चे हृदय से लग जाओ, एक भगवान की तरफ चलना है, दुख आवे तो भगवान को याद करो, सुख आवे तो भगवान याद करो, सामान्य रीते भगवान को याद करो, अपने तो एक ही है अकाम सर्व काम हो मोक्ष राम उदार तीव्र भक्ति योग नजर देखो परम राम भगवत माया है, अकाम कोई कामना नहीं है क्या करें, कुछ कामना नहीं है तो भक्ति करो, कुछ भी कामना है तो भजन करो, कहते दूसरा सकामा सर्व कामना मैं तो सब तेरे उन्नत चाहिए, सब तेरी ऊर्जा भगवान को सब तेरी चीज कोई दे नहीं सकता, क्या तो मुक्ति चाहती मुक्ति तो भगवान नाम से उसी चले, जो जीव चाहे मुक्ति वो तो समझे जे राम हरिया गहले चाहता जैसे आवे गाँव सबका ठीक हो जाए, तो भक्ति में अकाम हो तो सर्व काम हो तो निष्काम हो तो कुछ भी नहीं हो तो भगवान में लग जाओ, एक ही बात है ऐसी लड़ी है, ऐसी हमारे आधार अनुभूति है जी, शिव का काम शुभ सिद्ध करने में इस वास्ते सज्जनों मौका आया हुआ है। मानव शरीर का मौका, मानव शरीर में भी ये रामायण का और सत्संग का इतना अवसर है, ये कोई अपनी मर्जी से थोड़ी हो सकता है, अपनी शक्ति से कृपा का भगवान की कृपा से मिला हुआ तो विशेष विशेष लाभ दे। भीतर की रुचि बढ़ाओ, रुचि जैसे भोजन बढ़िया होता है पर बिना रुचि के पचता नहीं, रस बनता नहीं, ऐसे ही रुचि बढ़ाओ, चाहना बढ़ाओ, फिर सब काम ठीक होगा। तो एकदम मन लग जाए, खिंच जाए, आकृष्ट हो जाए, मन खिंच जाए भगवान की तरफ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो सच्चे हृदय से पुकारो। अब तो अपने युक्ति ही है, अपने तरफ से और तो सामग्री मिली हुई है, अपने तरफ से कमी न रहे तो सब काम ठीक होगा। सुते मयानुकूली न लभसुते तो भागवत माया है, धीरे वाद्यम सुलभम सुदुर्लभम तवम सुकल्पम भूकर्णधारम। मयानुकूल न भगवान भगवान न तरे आत्मा हृदय माध्यम। ये शरीर है ना, आदि में बहुत बढ़िया नौका है, भवसागर में नौका नरवार में करके नौका विकार में लेकर के चतुर पे उठ पाओ तो रूपति पढ़ के उधर ऊपर भरी है। तो फिर वो नौका मयानुकूल गुरु करुण धारण जो सत्संग कराने वाले है, सत्संग के द्वारा हमारे को रास्ता मिलता है, वो करुण धार है। मेरा अनुकूल भिजबान होता है नौका में, उतना ही कपड़ा बड़ा तला हुआ, वो भिजबान होता है, हवा ने अनुकूल कर लेते हैं, वो हवा करते तो हवा ले जाओ ठेले आप साहब चला ही नहीं पड़े। तो मेरा अनुकूल सनगुरु शुक्र है, अनुकूल हवा है भयान भूले नंदवस्त तो। ऐसे भगवान भगवती नतरे ऐसे मौके पर नहीं तरे तो आत्मघाती महापापी हो जाएगा। कितनी बुजुर्ग भगवान कृपा करी, उसका तिरस्कार करता है, इतनी सामग्री बढ़िया दी भगवान ने, जब जो काम में नहीं लेता पाप लगता है, अन्याय होता है, आत्मघाती होता है। नतरे से आत्महा जो न तरह भवसागर ही नरसमा दस पाए सुकृत निंदक मंदमति आत्मघन जाए दुआ है। तो ये बात है भाई, तत्वता से केवल केवल लालसा, भगवान ने केवल लालसा प्राप्त के कारण कभी ज्यादा आना रुक जाए, बात रुक जाए, परंतु भीतर की लालसा को न प्राप्त रोकता है, न मनुष्य रोकता है, न किसी की ताकत नहीं है। कहीं वो भी तुम लंग ही तुम नहीं सकता, कोई रोजगार नहीं सकता, भीतर की लालसा लगी है एकदम लगे ना लगी। दर्शन की मन में राम को देखू ला छिन्न में लगन लगी, लगन लगन सब कुछ गए लगन का और शोर नारायण जिस लगन में तन्मन दीजिए खोज, एक ही लगन एक ही नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम करना भी भूल गया, एक ही लगन सच्ची हृदय से लगाओ। केवल हृदय की लगन, केवल हृदय का भाव, भाव ग्राह जनार्दन भाव भावता भगवान भाव देखते बहुत खुश हो जाते भगवान, बड़े राजी हो जाते। केवल भगवान को चाहो, केवल भगवान को चाहो मात्र से भगवान खुश हो जाते। केवल चाहना मात्र करने की बात इतनी मुख्य नहीं है, केवल भीतर की चाहना, असली भीतर की लालसा, अति जिज्ञासा, अति पिपासा, प्रेम की प्यास लगी मैंने प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति हो जाए। केवल भगवान की लालसा जागृत करना तो हम जागृत कर सकते हैं, भगवान की तरफ वृत्ति लग सकती है, जागृत करते हैं, जागृत कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, चिंतन करा सकते हैं, गुण गा सकते हैं, गवा सकते हैं, अपना लग सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, कीर्तन करवा सकते हैं, दूसरों में लगा सकते हैं, अपने लग सकते हैं। ऐसा मौका हम लोगों को मिला है तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। जो अच्छी अच्छी बातें मिल जाए, अच्छी बातों में जो सुगम दिखे उनके अनुसार जीवन बनाना शुरू कर दो, सारा शुरू करना शुरू कर दो, फिर हो जाएगा सब, सब हो जाएगी, आरंभ कर दो आप, सब हो जाएगा। नेहा भी कृपनाश होती प्रत्येक आरंभ बात कर दोगे तो विनाश नहीं होगा, जितना काम हो जाएगा सदा साथ रहेगा। उनसे लोगों में जाकर फिर बीच में जाओ, मनुष्य भी मिलो तो भी भीतर के संस्कार छोड़ेंगे नहीं, वो तो काम करेंगे ही। और जितनी जितनी लालसा अधिक होगी, जितना प्रेम अधिक होगा, उतना ही काम जल्दी होगा। इस तरह से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, वही मदद करेंगे, वही लगाएंगे सब कुछ ही। और जितनी लालसा लगती है उसमें भी अपने तरफ से लालसा जागृत करो, पर लालसा हो जाए उसमें कृपा मांगो, भगवान के चिंतन करने का अपना चेष्टा करो, चिंतन हो जाए उसे भगवान की कृपा समझो, अपने सत्संग करो, सत्संग जाने की अपनी चेष्टा करो, सत्संग मिल जाए उसमें समझो भगवान की कृपा होगी, ये सिर्फ भगवान की कृपा से होता है। तो अपनी तो लालसा जागृत करो, और लालसा भी भगवान की कृपा से होती है, लालसा भी जागृत करना चाहो तो भगवान की कृपा से होती है, सब काम कृपा से, सदा ही कृपा भगवान की कृपा से रही है। शास्त्र चैत्र भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 28 मार्च 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।